με πάρει και σαν κατάρα με βοτάτες. Μια Νάικα με πάρει και σαν κατάρα με βοτάτες. Εντρε τόσιος εκαψίγες και το δίνιο με σπινιάτες. Εντρε τόσιος εκαψίγες και το δίνιο με σπινιάτες. Αι λα λα λα, αι λα λα λα λα, αι λα λα λα λα λα λα. Αι λα λα λα, αι λα λα λα λα, αι λα λα λα λα λα. Αι λα λα λα, αι λα λα λα λα, αι λα λα λα λα λα λα. Αι λα λα λα, αι λα λα λα λα, αι λα λα λα λα λα. Llegan centrais térmicas eólicas y en coros. Llegan centrais térmicas eólicas y en coros. Que ahora quieren armar nucleares para todos. Que ahora quieren armar nucleares para todos. Ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la la. Ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la. Ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la la. Ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la. Queiran celulosas para hacer mucha pasta. Que queiran celulosas para hacer mucha pasta. Que se mentan arcolitos los jardines de su casa. Que se mentan arcolitos los jardines de su casa. Ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la la. Ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la. Ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la. Ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la. Despedida con un azul un shock de verra, chamuda la despedida con un azul un shock de verra, que también la puliana, hay que cuidar esta tierra, que también la puliana, hay que cuidar esta tierra, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la la. Este é o grupo que empallou, que nos enviou hai un momentiño, bueno, chegounos aquí a nosa redacción este traballo que eles titulan 11 anos mallando. Un grupo que, xa digo, dende o ano 1999 están a traballar. Xente que debueu xente que é do Incio, xente que participa ou persoas que participan pois cunha proposta fresca, que nos deixan levar pola súa forza da música e da súa palabra, que gustosamente pois iremos poñendo aquí para todos vostedes, que a todos aqueles que queiran participar do hip folk, como chaman eles, ou deste traballo que eles nalgúnha ocasión chaman hip hop, Dios que te creou. Bueno, contan para a súa grabación de moitísimos colaboradores e a verdade é que un disfruta con esta grande interpretación galega a seu xeito, e que, bueno, pues estes participaron en algúns momentos en festivais importantes en Galicia, en Ortigueira, en Pardiñas, no Morrazo, e visitaron diferentes lugares da península, como por exemplo Setúbal ou Loulé en Portugal, ou participaron tamén no Intercéltico de Avilés, en Sigüenza, en Valdemoro, aquí mesmo en Barcelona estiveron hai un tempo, e en Francia, na Casa Galega de París, e no Intercéltico de Lorient, na Bretaña. Iremos pouco a pouco escoitando o grupo que empallou, así como tamén o grupo que impa, que xa puxemos dúas peciñas deles, nese último traballo que teñen un concerto en directo que se titula Menú do Día. Dentro das noticias que nos chegan dende Galicia, queremos darlle cumprida información con respecto a este traballo que facíamos mención hai un momento cando falábamos con Xulio Simón. Unha exposición itinerante, un congreso internacional e 10 faladoiros, principais eventos do centenario do nacemento do escritor Álvaro Cunqueiro. As institucións galegas únense para celebrar este centenario. Neste 2011, como xa dixemos, cúmprense nada menos que 100 anos do nacemento en Mondoñedo do escritor Álvaro Cunqueiro, a quen Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega, definiu hoxe, mellor dito, onta mañá, como unha das figuras senlleiras da cultura europea do século XX. Para celebrarlo, numerosas institucións coordinaron a súa programación cultural nunha oferta que se presentou precisamente hai poucas horas no Consello da Cultura Galega. Entre os eventos destaca unha exposición itinerante, un congreso internacional e 10 faladoiros coordinados dende o Consello da Cultura Galega por Enrique Monteagudo, nunha comisión interinstitucional integrada pola Consellería de Cultura, os concellos de Mondoñedo e Vigo e as universidades galegas xunto coa Real Academia Galega. Os eventos non están previstos só para Galicia, senón que tamén se celebrarán no exterior, é dicir, en Madrid e aquí mesmo en Barcelona, en centros do Instituto Cervantes, a través do convenio suscrito entre o Consello da Cultura Galega e aquela institución. Segundo o conselleiro Roberto Varela, estáse negociando a súa viabilidade tamén noutros centros dependentes do Ministerio de Asuntos Exteriores. As actividades do programa 2011, ano Cunqueiro, comezarán de feito nas rúas de Vigo, precisamente o próximo e vindeiro 21 de febreiro. As obras do escritor sairán á rúa e os seus textos viaxarán nos autobuses da cidade na que pasou boa parte da súa vida. Xulio Calviño, que é o concelleiro de Seguridade, Tráfico e Transportes, explicou que o acto central no que intervirá Luis Emilio Batallán terá lugar o 26 de febreiro no Centro Cultural de Nova Caixa Galicia. Os vicerrectores de Cultura das Universidades da Coruña e Santiago, Luis Caparrós e Javier Garballo, respectivamente, aludiron ao Congreso Internacional 1001 Cunqueiros, organizado polo Consello da Cultura, e as tres universidades galegas para o mes de outubro. Non acudiu ao acto o representante da Universidade de Vigo. O alcalde de Mondoñedo, don Manuel Orlando González Cruz, afirmou que o programa era especialmente importante para a cidade que viu nacer a Cunqueiro e na que repousou definitivamente. Repousa actualmente, claro. Anunciou a creación dun centro cultural dedicado aos mindonienses ilustres, coautor de Merlín e Familia a fronte. O conselleiro de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, Roberto Varela, agradeceu o traballo do Consello da Cultura Galega e das institucións integrantes da Comisión Promotora e anunciou o propósito de difundir a obra cunqueiriana a través dos centros dependentes do Ministerio de Asuntos Exteriores. Subliñou a Xemade a importancia de acoller algúns dos actos previstos na Cidade da Cultura recén inaugurada. O primeiro, no ciclo Sábados de Autor, o 2 de abril. Xunto co conselleiro acudiu á presentación do programa o director xeral de Promoción e Difusión de Cultura, Francisco López Rodríguez. este é un programa moi diversificado. Recolle actividades organizadas ou patrocinadas polo Consello da Cultura Galega, a Consellería da Cultura da Xunta de Galicia, as universidades, como dixemos, da Coruña, de Santiago de Compostela e Vigo, a Real Academia Galega e máis os concellos de Vigo e de Mondoñedo, como dixemos xa. Tamén colaboran a Diputación de Lugo, a Escola Superior de Arte Dramática, a Fundación Cidade da Cultura, a Sociedade Estatal de Conmemoraciones Esculturales e a Axencia Galega de Industrias Culturais. Así pois, en febreiro teremos en Vigo, do 21 ao 26, actividades de rúa en colaboración coa Asociación Cultural Casco Vello de Vigo e lecturas dramatizadas coa Escola Superior de Arte Dramática. No mes de marzo e abril, en Santiago, inauguración da exposición sobre o Cunqueiro en Santiago de Compostela, Casa da Parra, Consellería da Cultura e Culturismo de Xunta de Galicia, recital poético musical de Amancio Prada en Santiago de Compostela, Axencia Galega de Industrias Culturais Agadic, Consellería de Cultura e Xunta de Galicia. No mes de abril, o día 2 concretamente, acto literario en Santiago, Cunqueiro, Amaxe da Palabra, con Kiko Cadaval e Cándido Pazó, no ciclo Galicia Ceo das Letras, Sábados Doutor, organizado pola Fundación Cidade da Cultura, Xunta de Galicia. O día 16 de abril, en Mondoñedo, acto público en conmemoración do ingreso de Álvaro Cunqueiro na Real Academia Galega, organizada pola Real Academia Galega, coa colaboración do Concello de Mondoñedo. Farase no Salón de Actos do Seminario de Mondoñedo. No mes de maio, mellor dito, desde mes de maio hasta mes de decembro, a exposición sobre Cunqueiro inaugurada en Santiago de Compostela itinerará por Lugo no mes de maio e xuño, Ourense no mes de xullo, Mondoñedo en agosto, A Coruña en setembro, Pontevedra en outubro, Ferrol en outubro e novembro, e Vigo en novembro e xaneiro. Organiza a Consellería de Cultura e a Xunta de Galicia. En paralelo coa exposición, o Consello da Cultura Galega organiza faladoiros en cada unha das cidades nas que poderá verse a exposición sobre diferentes aspectos da obra de Cunqueiro. E entre outros podemos decir como programa previsto dos faladoiros os seguintes. A obra poética de Álvaro Cunqueiro en Santiago. A cultura popular na obra de Álvaro Cunqueiro en Lugo. Álvaro Cunqueiro no galeguismo en Ourense. Boticas, Menciña e Maxa en Mondoñedo. A obra dramática de Álvaro Cunqueiro en A Coruña. Os intelectuais galegos e o franquismo en Pontevedra. O mundo céltico e bretón na obra de Álvaro Cunqueiro en Ferrol. E Álvaro Cunqueiro, xornalista, en Vigo. Bastante interesante, xa por o que levamos agora mesmo de relatorio de todas elas. Outras actividades previstas, bastante interesantes, serán o roteiro cunqueriano, que está elaborado polo portal de Cultura Galega ORG, o incerto señor Don Hamlet, proposta en escena por Sarabela Teatro, filme documentario patrocinado pola Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais, baixo a dirección de Antón Reixa, actos literarios en Madrid e Barcelona, organizados polo Consello da Cultura Galega e a Consellería de Cultura e Turismo de A Xunta de Galicia, coa coordenación de Carlos González Reigosa en Madrid e Basilio Losada Castro en Barcelona. Difusión dunha versión reducida da exposición de algúns centros do Instituto Cervantes en virtude do convenio asinado en un membro entre esta institución e o Consello da Cultura Galega, e a exposición sobre o Cunqueiro e a gastronomía organizada pola Fundación Cidade da Cultura. Bastante cousa para o traballo deste home que, según Ramón Pillares, como decíamos antes, é unha das figuras senlleiras da cultura europea do século XX. Seguimos un bocado máis con música galega e despois tentaremos falar novamente con Galicia, ao mellor se ao outro lado toparemos o noso poeta da Mariña, Paco. Vamos alá. Thank you. a nosa música galega danos pé para poder chamar e falar outra semaninha máis co noso poeta da Mariña, Paco. Boas tardes, Paco Rivas. Moi boas tardes. Sabes, esta música sírvenos ás veces para poder darlle ben vida non somente a persoas como a ti, sino a... Bueno, que toda a xente saiba que non estamos avergoñados de empregar o noso idioma. Ah, eso, eso é. Esa sensación xa, supoño que xa ninguén a terá, digo eu. Bueno, ese outro día salía unha muller dicindo que tiña reparos en empregar un idioma que era de seu, pero... Non sei máis que vergoña, eu penso que agora xa é, non sei, outra historia. Agora a vergoña non existe nese senso, eu creo, non? Pois pagalle por... sentimento de inferioridade. Eu penso que agora é máis posicionamento político, non? Pagalle por dicir eso, non? Sí, agora xa eu son español, de ti eres galego, eu non creo nos nacionalismos, eu non sei que. Agora é máis politiqueo, que eu non creo que haxa ninguén hoxe que sinta ningún complexo por falar galego, non? Vale. No, eu penso que agora é máis posicionamento sí. político, non? Máis que antes que era ignorancia, non? Sí, sirve... O sea, o galego sempre foi un problema, o seu uso foi un problema de ignorancia, o sea, a xente que conservou o galego, a xente das aldeas, a xente do campo, do mar, non foi por sentimento nacionalista, ni moito menos, foi por ignorancia. Sí. Foi porque non tiveron acceso ao castelán. Exactamente, porque non lle chegaba precisamente toda a comunicación, claro, suficiente para... Claro, non había televisión, non había prensa, eran analfabetos, estaban nas montañas dos Ancares, nas aldeas de por aquí, o sea, non había máis que eso, que non tiveron acceso a outro idioma. Exactamente. E despois foi cando empezou pues, o problema este de que o cura falaba castelán, o mestre falaba castelán, o médico falaba castelán, o cacique falaba castelán, entón, lóxicamente, ten que haber, eu como pai tamén o faría, non? Pois pues, socialmente os meus fillos pois falando castelán teñen máis socios. Discúlpeme só un segundo. Claro, te disculpo, pero como non vou facelo? A máis sí. Resulta que tendo en conta que o naso colaboración é precisamente sempre desinteresada. Lógicamente non temos por que darlle pábulo a cualquier cousa para que o noso amigo e colaborador. Discúlpame, pero é que me... Sí, sí. Chamaba a muller, entón chamaba a muller hai que collelo. Lógico, é lógico. Senón nunca se sabe. Paco, que... Dicía eu que iso é o problema que está agora, hai o problema agora no Senado, biches? Sí. De que si as linguas autóctonas, non sei que, bueno, veñen estes demagogos de si hai un idioma que todos coñecemos para que falar catro, pois por moitas razóns. Sí. Agora aquí, pero hai moitas razóns. Moitas razóns para que sí. Que teñen razón un pouco de que é un pouco cómico eso do pinganillo, eu en catalán, eu co pinganillo, a pesar de que tú sabes o castelán tamén, traducindo, home, sí. Pois, si sí, algo, que pero que o que se considere inteligente coido que fará algún cursiño de aprendizaxe. No, pero é que ademais non se trata de ese razonamento simpleiro de si hai un idioma común e todos o coñecemos, para que todos... Non, acabo. O Senado é a Cámara das Autonomías. É algo que significa moito máis. É como eu cando daba clases de galego, é que un profesor de galego, sobre todo naqueles tempos, cando empezábamos, era moito máis que un profesor de gramática, que un profesor de lingüística, que un profesor de fonética. Era moito máis, os illos dicía aos meus compañeiros. Hoxe en día é moito máis. Algún día, ao mellor, si eu teño que exixir aos meus alumnos que me analicen ben unha oración gramatical, a ver, exixiño sempre, non? Pero vaya, darlle máis valor a que poña suxeito, completo, directo, indirecto, circunstanciano, pero hoxe en día hai outras cousas que hai que transmitir moito máis importantes que as de que me analicen ben unha oración. Sí, lógico. Sí. En fin, que seguimos sendo a lingua B deste país galego, pero bueno. Bah, a verdade é que nos estamos... A mí igual. Pero nos estamos orgullosos de facer. O sea, non me da igual, quero dicir, eu non vou comprar, a mí igual que pensen o que queiran. Ahora, faime, é doloroso, non? Que sexen incluso, a veces, moito máis inteligentes e máis respetuosos, pois un señor de Guadalajara, que o entende, que un de a mellor de Coruña ou de Vigo ou de Santiago ou de Lugo ou de Foz. Claro, claro. Entende perfectamente porque un ten que falar a súa lingua, porque foi o que me enseñou meu pai e miña nai, e punto, e porque me dice máis, e porque me sinto máis cómodo, e porque sí, e porque quero me dá a gana, punto. No, e ademais que, bueno, pois pues é un idioma que, perdón, sirve para comunicar, bueno, e na comunicación está precisamente o feito de que todos nos íbamos a respetar. Pero é que un idioma, ese é un error dos lingüistas, creo que non é iso, non? Un idioma non é para comunicar, é para comunicarse, obviamente, pero se fora só iso, a mí valería o inglés, idioma universal, o inglés, e punto, xa está, vale, ou o español, ou o que seña, pero é que é moitas máis cousas. Entendese, non é só para comunicarse, é sentimento, é bagaxe cultural, é ter un arraigo cos teus antergos que se che deixaron aí por algo, é como se che deixen unha casa e a tiras. Claro. Non, a mí se meu pai deixen unha casa, a mí, se teño outra casa, podo venderla ou regalala, ou pero non, non a destrozo. No. A min deixanme isto é por algo. Houve xente que deu incluso a vida. Pero é moito máis que comunicación. No, referíame que o feito de que a comunicación, refírome ao feito de que hai cousas no noso idioma que non se poden ou é difícil de traducir para transmitilas en noutro idioma. Ah, sí, sí, sí. E iso dicía. Claro. Hai moitos anos cada lingua ten os seus xogos de palabras. Aí está, aí está. O seu pequeno argot, o seu pequeno... Sí, sí, claro. E hai un sentimento que un galego ten no seu idioma que difícil é de traducilo e transmitilo, non? No, pero é que, además, iso explícase moi fácil a xente que fala castelán, digo a que fala castelán, non por non porque me queira meter con ele, ni meto menos, porque é a realidade, non? Unha persona que fale castelán, que esteña cómoda no castelán, bueno, pues ten que entender que cando ela, por exemplo, ainda que domine o francés ou o inglés, cando fala en inglés ou francés, non se sinte igual. Xa non digo de cómodo, como yo domino as dúas linguas máis ou menos igual. Non se sinte igual. Pois ten que entender que eu non me podo sentir igual, ainda que domino as dúas linguas perfectamente, falando galego que falando castelán. Claro. Me sinto igual, porque o galego é a miña lingua, é máis cousas. E o castelán é unha lingua que efectivamente deron aí desde pequeniño como miña, e eu pues, aprendi moito gracias a ela, en moitos casos, é unha lingua que me enriqueceu, efectivamente, pero non é o mesmo. Claro, non é o mesmo. Como se un de Madrid o de educan en castelán, en inglés. Bueno, sempre lle vai dicir máis o castelán, ainda que dominas dúas igual. Sí, sí, o sentimento, é exactamente. Claro, porque non é a lingua da televisión, non é a lingua do xornal, é a lingua do agarimo, é a lingua que te dice tua nai cando te ten no colo, é a lingua que tua avoa che fala, é a lingua en que cantan os paxariños. E a lingua que ti empregas para deleitarnos cada fin de semana coas túas composicións. Eso é. Por veña, vamos alá, que ti estabas reclamado por unha persoa que non se lle pode chamábame o teléfono de que se achegaba, de que viña en camiño, que viña ben, teño uns minutinhos, non hai. Vale, pois pues entonces, cando ti che pareza, poñemos un bocadiño de música de fondo e veña. Empeza cando chegue. Un poemiña do país. Ben. Eu non sei se estás falando música, empezo xa, sí? Sí, podes, vale. Podes. Eu tiven ao lado, mesmiño na beira, un doce ollar claro, fillo da alba fresca, un verso contado ao son da marea, por catro regatos chorando nas penas. Eu tiven o tacto de orquídeas, violetas, floriñas dos prados do medio da veiga. Eu tiven ao lado, a luz das estrelas, cantos de paxaros e o aroma da terra. Tiven ao meu lado, mesmiño na beira, un ceo azulado, no mar dunha avea. Bonita, preciosa, tiven ao lado. Todo iso estaba no mar dunha avea. Bueno, si queredes outro. Outro máis, rematamos. Outro máis, esta é a historia, unha historia de unos mariñeiros que saíron para o mar, chegou a lanchiña. Vamos a ver. Catro saíron pro mar, oito remos e unha nave. Ai, ai, ai, ai. Desfeitos no xogaral, quedaron coas pás ao aire. Os oito remos, mi madre, cheiraban aínda a mar. Ai, ai, ai, ai. Na nave non viña naide, non viña naide, mi madre. Ai. Triste. Bueno, pero é unha realidade que en algúns ocasións ten ocorrido na nosa mariña. É unha... en homenaxe aos nosos mariñeiros que moitas veces, pois, moitas non, gracias a Deus, pero de vez en cando pasan estas cousas, que vai a nave e voltan os remos, non máis. Bueno, pois o calla que non volva a suceder, é que eso sea unha homenaxe, como ti dis, a todos eses que para nós traen... traen cada día aí a pelearse co mar. É que traen cada día cousas extraordinarias para nós, exactamente. Sí, sí, sí. Pois unha aperta. Gracias, Paco. Ata o sábado que ata viñera hermana. Veña, veña. Aperta. Aperta. E bueno, pois xa saben, nos aquí rematamos o noso programa un pelín, como di o noso técnico Xustiño de tempo, pero agardamos que a vindeira semana volvan a estar aí cándonos no 104.6 da FM, sempre en Galicia. Agora quedan en Radio Cornellá para todos vostedes, hasta vindeira semana.